39 za opakowanie. Takie ceny tylko z aplikacją Lidl Plus. Pobierz już dziś i oszczędzaj nawet 50%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek oczekiwanie na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za pół godziny mamy poznać wyrok dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. W serwisie Trójki zajrzymy też do Gdyni na forum Wizja Rozwoju. Tam mowa jest m.in. o przyszłości Polski. Pod Bydgoszczą kończą się uroczystości pogrzebowe generała Zbigniewa Nowka. A za pół godziny poznamy wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości po skardze Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Przepisy zostały już zmienione i sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, umożliwiono powrót do pracy oraz orzekanie. Bruksela jednak skargi nie wycofała. Wcześniej negatywną opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Na wyrok czeka nasza korespondentka Beata Płomecka. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości podzielił argumenty Komisji Europejskiej i ocenił, że Polska naruszyła unijne prawo. Według niego ustawa o Sądzie Najwyższym łamała zasadę niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. To jest sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału, która może wziąć ją pod uwagę, ale nie musi. Natomiast w większości przypadków sędziowie, przygotowując orzeczenia, posiłkują się opiniami rzeczników generalnych. Jeśli dziś sędziowie orzekną zgodnie z opinią rzecznika, rozstrzygną spór kompetencyjny, uznając, że komisja może ingerować w wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich. To był też jeden z powodów, dla którego komisja pozostawiła skargę w Trybunale. Chciała poczekać na orzeczenie, które będzie wykładnią dotyczącą uprawnień unijnych instytucji w kwestiach niezawisłości systemu sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że według Warszawy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończyła sprawę i skarga powinna być z Trybunału wycofana. Przedstawiciele rządu wiele razy podkreślali też, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencja państw członkowskich. O szansach dla polskiej gospodarki, ale i inwestycjach w społeczeństwo mówił w Gdyni szef rządu. Mateusz Morawiecki odwiedził uczestników Forum Wizji Rozwoju na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Jest tam nasz reporter Michał Fedusio, witaj ponownie. Na jakie aspekty rozwoju wskazywał premier? Prezes Rady Ministrów przypominał, że sztuką jest nie tylko samo uzyskiwanie wzrostu gospodarczego, ale też umiejętne inwestowanie tych nadwyżek. Rządzący stawiają na inwestowanie w społeczeństwo, między innymi przez prospołeczne programy. One również napędzają dochód krajowych przedsiębiorstw i o tym mają rozmawiać uczestnicy forum rozwoju do popołudnia we wtorek, zaznaczał w Gdyni szef rządu. To nowe forum łączy w sobie charakterystyczne dla polskiej historii pierwiastki społeczne z elementami rozwoju gospodarczego. Mam wrażenie, że to właśnie ta zmiana, której dokonaliśmy, połączenie ze sobą na najwyższym poziomie społeczeństwa i gospodarki, sprawiło, że tchnęliśmy nową nadzieję w wiele polskich serc. Po wystąpieniu na Forum Wizji Rozwoju szef rządu udał się na spotkanie z uczestnikami obchodów 35. rocznicy powołania Trójmiejskiego Oddziału Solidarności Walczącej. A relacjonował Michał Fedusio. Był działaczem opozycji, a później szefem Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe generała Zbigniewa Nowka. Trumna z ciałem generała spocznie na cmentarzu w miejscowości Ciele w podbydgoskiej gminie Błota. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji zmarłego generała Zbigniewa Nowka w bydgoskim kościele świętych polskich braci męczenników. Nabożeństwo wygłosił proboszcz tej parafii. Ksiądz pułkownik Józef Kubalewski mówił w homilii, że zmarły był bydgoszczaninem z urodzenia, ale też z wyboru. Nawet w okresie pełnienia ważnych kierowniczych funkcji w instytucjach centralnych nie przeprowadził się do Warszawy. Co tydzień wracał do domu, do rodziny, do Bydgoszczy. W ostatniej drodze oficerowi oprócz rodziny towarzyszą też przyjaciele z czasów działalności opozycyjnej. Profesor Wojciech Polak mówił o zamiłowaniu generała Zbigniewa Nowka do historii. Namówił mnie, żeby wydać taką książkę o bitwie pod Zadwórzem na przykład. Tej bitwie nikt w Polsce nie wie, a przed wojną każde dziecko polskie w szkole się uczyło, co to było Zadwórze, polskie Termopile. Zbyszkowi strasznie zależało, żeby przywracać takie rzeczy do pamięci. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. a relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. I zmieniamy temat. Policja podsumowała długi weekend na drogach. W tym czasie doszło do ponad 430 wypadków, w których zginęło 39 osób, a blisko 520 zostało rannych. Zatrzymano też prawie 1900 nietrzeźwych kierowców, o 400 więcej niż w tym samym czasie rok temu. Akcja mundurowych Bezpieczny Weekend trwała od środy do wczoraj. Ponad 1000 krzesełek ze starego stadionu Pogoni Szczecin trafiło w ręce fanów. Chociaż klubowy fanshop jest otwarty od 10, to niektórzy ustawili się w kolejce nawet 2 godziny wcześniej. Jedno krzesełko kosztowało 2 złote. Mało kto brał jedno. Ile będzie krzesełek? 10. Dzień dobry, witam. Przydałoby nam się na boisko. Ile chcecie kupić? Około 50. Przyjechaliśmy całą ekipą. Kibice muszą mieć jakąś pamiątkę. I co pan z nim zrobi? Na działce sobie postawię i będę miał pamiątkę, będę patrzył na niego. Pan Łukasz pierwszy, prawda? Dzisiaj przed sklepem, o który pan przyjechał? O godzinie 8. No tak z pół godziny po mnie zaczęły się schodzić następne osoby. Więc można powiedzieć, że byłem liderem. 10. Tyle, ile można było kupić na jedną osobę, tyle kupiłem. Jaką funkcję będą spełniały? No na pewno na dzień taty. Wczoraj był dzień ojca, więc na pewno będzie prezent trochę spóźniony. A reszta myślę do ogródka. A o zakup stadionowych krzesełek pytał Bartłomiej Czetowicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, chmury tylko na Podkarpaciu, gdzie może przelotnie padać, oraz na Pomorzu od 22 do 29 stopni. Wieczorem, w nocy i jutro pogodniej bez opadów. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 18 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tym bardziej, że od poniedziałku do środy żółciutkie i odżywcze banany kosztują tylko 2,95 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Teraz w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W donacji Trójki. Że jednak nie byliśmy do końca sprawiedliwi w ostatnich latach dla zespołu Klaxons. Tak to się jakoś dziwnie poukładało, ta płyta Myths of the Near Future z 2007 roku dała nam wielką nadzieję, była bardzo często prezentowana na antenie, później coś się z zespołem dziwnego zaczęło dziać. No ale wracamy dzisiaj w tonacji do tych nagrań, bo myślę, że są zdecydowanie warte wielokrotnej prezentacji. Wielokrotnej prezentacji, tak jest. Golden Scans. Przed chwilą, teraz... Atlantis to Into Zone. Klaxons, Myths of the Near Future. Latem będzie ich więcej, obiecuję. Z dobrych czasów, 1991 rok, nasz ulubiony chyba w poniedziałkowych tonacjach, zespół The Farm. Myślę, że Państwo świetnie to kojarzą, właśnie te kapele. Według uszu słuchaczy Trójki można by było projektować niejedną aplikację, wyszukiwarkę utworów, bo są Państwo bardzo czuli na całą muzyczną przeszłość, a dowody no, przychodziły do mnie przez ponad 20 lat, więc ja o tym bardzo dobrze wiem. The Farm, Hearts and Minds, tak zaczynała się płyta Spartacus, ich album z 1991 roku. Tak, to ci od All Together Now and No Man's Land. Tego utworu dzisiaj nie będzie w tonacji, będzie drugi z tej płyty. How Long? a później jeszcze 8 utworów i wszystko właśnie finiszowało ich największym przebojem All Together Now. Zespół The Farm. Lato się pięknie rozpoczęło, a w związku z tym, że jest lato, no to trzeba grać również i przez radio takie piosenki. Paul Oakenfold i Carla Werner. No. tum, tum, tum, tum. Pamiętam tę płytę bardzo dobrze. 2002 rok, 17 lat temu się ukazała. Banka, tak jest jej tytuł. Carla Werner i w roli głównej Paul Oakenfold, Southern Sun. No to jeszcze jego mariaż z Perrym Farrellem. Jeden z największych wariatów rock'n'rolla ostatnich, no, 30 lat. Niech będzie Perry Farrell gościnnie na płycie Paula Oakenfolda Banka i Time of Your Life. W tonacji trójki tymczasem jeden z Państwa ulubionych kącików. Mm. Bowie, co się Zoe, czyli kącik poświęcony muzyce mistrza. Jakoś tak pięknie się Państwo rozhulali w ostatnich tygodniach, bo propozycji w tej sprawie jest mnóstwo. Proszę o kolejne. piotr.stelmach@polskieradio.pl i przypomnę tylko, wybieramy, jeśli mogę coś zasugerować oczywiście i podpowiedzieć, głównie nie przeboje Bowiego, nie przeboje. Płyta Lodger, 1979 rok. Kończyły się piękne lata, zaczynały się, on pewnie by powiedział coś innego, ale tak mi się wydaje, no, pod względem komercyjnym, pod względem pewnej masowości dla niego również lata bardzo dobre. Lata 70. żegnamy, lata 80. witamy. Album Lodger i Assassin. Zgoda. Co nie jest najważniejsza płyta Davida Bowie. Ale nie jest to płyta zła. Nigdy się nie zgadzałem z tą teorią. Zresztą w tonacjach poniedziałkowych nie raz i nie pięć sprawdzaliśmy, czy to rzeczywiście taki album z ławki rezerwowych. No, niespecjalnie. Assassin przed chwilą. Lodger, 1979 rok. A lata 80. tak rocznikowo powitał, moim zdaniem, znakomicie. Super creeps, keep me running. Ordinary Monsters and Super Creeps, David Bowie, 1980 rok. A ponieważ w tonacji przed tygodniem pięknie nam się słuchało Johna Scofielda z płyty Combo 66, wydanej w ubiegłym roku, no to proponuję, żebyśmy jeszcze ten całkiem niezły artystyczny i radiowy zabieg powtórzyli sobie dziś. No to Combo Theme, właśnie John Scofield na dziś. Na koniec od Piotra Stelmacha. Dziękuję. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Tym razem zaprosimy trójkowych kolarzy za zachodnią granicę. W Niemczech jest mnóstwo tras rowerowych, mamy z czego wybierać. Potwierdzi to chyba mój gość, Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Dziś chciałabym zaprosić Państwa na południe Niemiec, do Bawarii, w Alpy, na szlak położony tuż przy granicy z Austrią. Szlak ten łączy dwa jeziora, mianowicie jezioro Bodeńskie i jezioro Königsee, czyli jezioro Królewskie. Trasa ma około 400 km i wiedzie przez naprawdę piękne alpejskie krajobrazy. Wbrew pozorom wcale to nie jest trudny szlak, a choć wymaga nieco lepszej kondycji, ponieważ oczywiście prowadzi pagórkami i wzniesieniami. Podróż możemy rozpocząć w miejscowości Lindau nad jeziorem Bodeńskim. Jest to ponad 1000-letnie miasto położone właśnie bezpośrednio nad jeziorem. Tutaj warto zobaczyć wspaniałą starówkę. Ciekawostką jest to, że starówka ta znajduje się na wyspie, do której prowadzą dwa mosty. Warto też zobaczyć wejście do portu. Strzeże go po jednej stronie 6-metrowy lew, który waży 50 ton, a po drugiej wspaniała latarnia, która w sezonie letnim jest dostępna również dla turystów. Dalej jadąc tym szlakiem przejeżdżamy przez region Allgäu, który słynie nie tylko z produkcji serów, ale także z zamków króla Ludwika Bawarskiego, zwanego również Szalonym. Czy był szalony? Nie wiadomo. Na pewno był to marzyciel, który raczej myślał o maszynach latających i różnych technicznych wynalazkach niż o sprawach militarnych czy o polityce. Król pozostawił po sobie wiele zamków i dwa z nich leżą właśnie na trasie rowerowej między dwoma jeziorami. Jest to zamek Neuschwanstein, który był zresztą inspiracją dla Walta Disneya. Dziś pojawia się na ekranach przed każdym filmem. I nieco niżej położony zamek Hohenschwangau. Trasa kończy się, jak już wspomniałam, nad jeziorem Königsee. Jezioro ma 190 metrów głębokości, leży w sercu Parku Narodowego Berchtesgaden i jest najczystszym jeziorem w Niemczech z zakazem pływania po nim łódek motorowych. Także tylko te statki z napędem elektrycznym mogą się po nim poruszać, wożąc również turystów. Tyle o niemieckich trasach, a teraz konkursowe przypomnienie. Trwa nasza 49. akcja kolarska dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie dla uczniów. Macie proste zadanie do wykonania. Urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. Te prace wyłonią laureatów, którzy pojadą na rajd bułgarskim wybrzeżem. Czekamy na kolejne sprawozdania. Ostateczny termin przyjmowania prac to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem dwa kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy